او کله چې په دې خلکو باندې په سمندر کې یو چپا د چتر پشان راخورشي نو دوی الله ته په داسې حال کې آوازونه کوي چې خپل دین بالکل داغ د پاره خالص کړي وي خو چې کله هغه بچ کړي او وچې ته ور ورسوي نو په هغوی کې څوک اقتصاد اختیاروي زموږ د نخونه هیڅوک انکار نه کوي سوا د هغه چانه چې هغه غدار او ناشکر وي